إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى katika aya hii anatoa kanuni ya watu kuzidishiwa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum, kumbuka alipotangaza mola wenu, la in shakartum, ikiwa mtashukuru, la azidannakum hakika nitakuzidishieni, wala in kafartum, na ikiwa mtapinga yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni na kuneemesheni, ikiwa mtapinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala, inna adhabi la shadid, hakika adhabu yangu ni kali. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anamkumbusha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa idh, aikumbuka pale ta'adhana rabbukum, alipotoa tangazo mola wenu, alipotangaza mola wenu, la in shakartum, ikiwa mtashukuru neema za mola wenu, ikiwa mtashukuru alai rabbikum, neema za mola wenu, Allah subhanahu wa ta'ala jawabu na malipo ya shukurani anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, nitakuzidishieni. Ndugu zanguni katika imani, shukurani, kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa sana, na ni sababu miongoni mwa sababu za ziada katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Tukumbukeni ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema mbalimbali, neema za Allah subhanahu wa ta'ala hazina idadi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtataka kuzihisabu neema za mola wenu hamwezi kuvidhibiti. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika mlango wa imtinan, mlango wa kuzitaja neema zake kwa waja wake katika maeneo mingi sana katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka mwanadamu atazame ni kitu gani ameumbwa, yani ameumbwa kutokamana na kitu gani? Falyandhur al-insanu mimma khuliqa, hivi mwanadamu atazame, mimma khuliqa, kutokamana na kitu gani ameumbwa? Hebu kaa mimi na wewe tutafakari. Leo tupo msikitini, tumekaa, tumetoka nyumbani, ima kwa miguu tumetembea au tumeendesha vyombo mbalimbali, pikipiki, magari, baskeli. Nguvu tulizokuwa nazo, miili Allah ambayo ameturuzuku, sababu yake ni nini? Tumetokea wapi? Khuliqa min ma'in dafiq. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwanadamu huyu ameumbwa na maji yanayoruka. Kila mmoja anajua asili yake ni maji gani, maji ambayo yanatoka katika mbegu ya katika sehemu ya siri ya mwanamume. Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka mwanadamu atazame ila taami, ataka Allah atazame mwanadamu kile chakula chake. Anna sababna almaa fadda thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abda mata'an lakum wal an'amikum. Tizama kile chakula unachokula, ni nani aliyeleta ubwabwa, yani ule mchele ni nani aliotesha? Wewe unamjua wa mwanzo ni nani alioleta mbegu ya mchele katika ardhi? Ni nani unamfahamu alioleta mbegu ya muhindi au punje ya muhindi katika ardhi? Ni nani unamfahamu alioleta samaki? Wewe ukaweza kuchukua chakula ukachanganya na samaki, chakula kikaenda. Ni nani aliyeleta mboga? Ni nani aloweka dagaa? Ni nani aloweka maharage ukaweza ukala na chakula? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tutazame yale maji tunayokunywa. Ara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. Hebu nipeni habari maji mnayokunywa, nyie ndio mnateremsha au sisi? Allah anasema law nasha'u ja'alnahu ujajan, tungelitaka maji yote tungeyafanya chumvi, ingekuwaje? Allah subhanahu wa ta'ala anasema afara'aytumun nara allati turun, hebu nipeni habari ule moto mnaouwasha. Tizama jambo la moto, watu watafuta kuni, kuna gesi, kuna kitu wawasha, wafanya hivi, wapika chakula. Ule moto Allah subhanahu wa ta'ala anautaja ni katika neema zake. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, mkizihisabu neema za Allah kwenu nyinyi ni nyingi sana. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, na neema zote Allah anasema ambazo mko nazo zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Allah ametaja katika neema zake ni kutujalia lisana wa shafatain, ulimi na madomo mawili yanofunika ulimi, ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neema za Allah ni mtu kusikia. Katika neema za Allah ni mtu kuona. Katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, neema za Allah ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala atutaka sisi tushukuru. Sasa hivi kuna dhahira, kuna hali imejitokeza ya sisi kupuuza neema alizotupa Mola wetu, ima kwa sababu ya mabadiliko ya kimaisha ambayo yametugusa na hakuna ambaye hayajamgusa katika ulimwengu tunaoishi. Si Tanzania tu, hali ya maisha tunaoiona imewagusa watu wengi katika dunia. Leo nchi nyingi zimeingia vitani, nchi nyingi zina tabu, nchi nyingi zimeingia katika maandamano, nchi za Ulaya, nchi za Amerika, nchi nyingine. Ulimwengu umekuwa ni ulimwengu wa vitisho, hali imekuwa ni ngumu. Haya hayatupelekei tukaacha kushukuru neema za Mola wetu alizotupa. Allah subhanahu wa ta'ala katika kanuni zake atawazidishia wale ambao watashukuru neema za Mola wao. Na shukurani ya kushukuru neema si lazima Allah akupe kingi, si lazima Allah subhanahu wa ta'ala akupe kingi katika neema zake. Tunapaswa kushukuru hata na kidogo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Wa ista'adhana rabbukum la in shakartum wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مزغوني ساسهيفي كما nilivyosema watu wamekuwa na maneno mabaya watu wengi sana illa man rahim rabbi maneno ya kupinga zile neema za Mola wetu alizotupa. Usije ukazalia neema ya Mola wako ni kupewa tu chakula kingi, mambo yakawa ni mepesi muhaya ukaizi, hizo ndio neema pekee za Mola wako ambazo wewe wahitajika kumshukuru. La bihadhihi almunasiba, kwa munasaba huu kumbukeni kisa cha Ibrahimu alayhi salam, kisa kirefu kimetajwa katika Qur'an, yani baadhi ya mawadhi zake, lakini kadhalika amekitaja kisa hichi al-Imam al-Bukhari. Ibrahim alimchukua mkewe pamoja na mwanawe Ismail, akenda akawaeka katika ardhi ya Makka. Imeelezwa kwenye Qur'ani mahallu shahid, alimwacha Ibrahim, alimwacha Ismail na mama yake katika ardhi ya Makka. Yakapita masiku akafa mama yake Ismail, akabakia Ismail katika ardhi ya Makka, na Ismail akaoa. Mzee Ibrahim alirudi kule alipotoka. Baadaye mzee Ibrahim alikuja katika ardhi ya Makka kumtembelea mwanawe Ismail. Alipofika nyumbani ni muda mrefu sana, akamkuta mke wa Ismail nyumbani, akamuuliza alomuuliza, lakini akamuuliza kuhusiana na maisha. Fasalaha an aishihi, akamuuliza kuhusiana na maisha yao. Yule mke akajibu, nahnu bi sharrin wa shidda wa dhiq, litumia maneno matatu, tupo katika hali mbaya, tupo katika shida, tupo katika dhiq. Ibrahimu ametoka kwenda kuhangaika. Ya Ismail, afwan, Ismail ametoka kwenda kutafuta maisha. Mwanamke amezuriwa na baba mkwe wake. Baba mkwe anamuuliza, mwanamke anajibu, maisha magumu sana, shida. Mzee Ibrahim akamwambia sawa, akirudi Ismail, faqra'i lahu salam, msomee salamu, au faqra'i alayhi salam, msomee salamu, mwambie amekuja mzee mmoja anakusomea, anakupa salamu. Ni sunna apomwambia mtu mpe salamu mtu fulani, na yule anayepewa salamu ni amana atakiwafikisha. Na ni sunna kwa aliyokuwa salamu kurudisha wa alayhi au wa alayha salam. Yule mfano ambao bwana anatoka mje fulani mtu fulani ya kusalimia wa alayhi salam. Ni sunna kusema hivyo, na unaweza usijibu kama tulivyosoma hadithi katika Riyadu Salihin, yule kijana anaelekezwa na mtume, nenda kwa mtu fulani alijiandaa kwa ajili ya jihad, mwambie akupe yale maandalizi vitu vyake. Yule bwana alipofika alimwambia, inna an-nabiyya alayhi salatu wassalam yaqra'u alayka as-salam, tuna kusomea salamu akupa salamu. Yule bwana hakujibu. Kwa yajuzu katika hali zote mbili. Ala kulli hal, Ibrahim akamwambia mke, yule mke wa Ismail, akija mumeo umpe salamu, alafu mwambie waquli lahu yughayyir 'asabat babihi, mwambie Ibrahim Ismail abadilishe kizingiti cha mlango wake. Yule Ibrahim akaondoka. Ismail ndioni amerudi kwenye kutafuta maisha, amekuja akaongea na mkewe. Inasema hadithi hicho ni kisa na kisimulia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibrahimu Ismail akahisi kwa yule mwanamke kitu. Akamwambia kaja mtu yote hapa? Akamwambia naam, amekuja mzee mmoja. Hamjui kama ni mkwe maskini, lakini mzee mmoja amekuja. Na akaniuliza kuhusiana na moja mbili tatu katika hayo ni maisha, nikamjibu. Haya, nikwambiaje? Naambia tu nikusalimie. Alafu anakwambia hebu badilisha kizingiti cha nyumba yako. Na Ismail akamwambia huyu ni baba yangu Ibrahim. Hivyo nilipomsifu huyu ni mzee wangu Ibrahim. Na maneno yake haya yana maana mimi ni kuache wewe. Alshaqi bi ahlik. Sasa akamwambia nenda kwenu, na akamwacha Ismail akaoa mke mwingine. Yakapita masiku, mzee Ibrahim akatembelea tena. Kaja vile vile Ismail hakumkuta. Ametoka, akamkuta mke yule mwingine. Akamuuliza katika alimuuliza nini ya swali kuhusu maisha. Akamwambia nahano, sisi tupo katika hali nzuri kabisa. Alhamdulillah. Yule mwanamke akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim akamwambia akija mumeo msomee salamu, namwambie akwambie baba yako asbit asabata babik. Kizingiti hichi kiache kama kilipo. Wanasema ahlul ilmi, hadithi hii kuna faida. Kati ya hao wanawake wawili aliowaoa Ismail, mwanamke wa kwanza alikosa shukurani katika maisha yale ya nyumbani. Maisha kweli, hali zote mbili maisha yalikuwa si sawa sawa, yani si mazuri kama watu wanavyotaka. Lakini mwanamke wa mwanzo alikosa subra, akaeleza maisha magumu. Sio twenda tu sasa hivi twala tunachokipata, ndio mie maneno ya leo. Sio twala tunachokipata. Sisi twala au twameza, kuna watu wako hivi. Sisi twala bwana wanakula wako huko. Tuna maneno mengi sana. Sasa yule mwanamke alimueleza mzee Ibrahim maisha tulikuwa nayo maisha ya dhiki. Basi Ibrahim akajua huyu si mke. Huyu hafai kuwa mke huyu. Akamwambia Ismail amwache mwanamke. Na mke wa pili aliolewa kwa sababu alikuwa ana shukrani kwa mume wake. Ile hali waliokuwa nayo alimshukuru Allah Subhanahu. Tano, na mzee Ibrahim alimwambia Ismail abaki na yule mke. Ahlul ilm wanataja faida za shukrani. Sisi sasa hivi tumepoteza. Hotuba hii tunataka tukumbushane kwamba watu tunapoteza shukrani. Hatuna shukrani sasa hivi. Kila mtu analalama. Mtu ana milo mitatu, lakini ana malalamiko mengi sana. Midomo yetu haipiti shukrani. Alhamdulillah. Basi kama hali si nzuri, ni alhamdulillah ala kulli hali watakiwa useme. Sasa imekuwa sasa hivi hatuna, umekuwa ni wimbo wa kila mtu, jahili na talibul ilmi sawa sawa. Watu wa kawaida, maawami wanaosoma dini wote, kila mtu mambo magumu kweli kweli. Kila kitu hali mbaya, hakuna shukrani tena. Wa idha azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Mola wenu ametangaza, ikiwa mtamshukuru Mola wenu, Mola atakuzidisheni. Hivi sisi tuna maisha magumu kuliko ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha? Jitazame wewe. Unolalia godoro la tano kwa sita Dodoma, mtume akulalia. Labda wakati huo hukuwa na Dodoma, lakini hali hiyo nzuri ya wakati huo mtume hawakuwa nayo. Miezi mitatu nyumba ya mtume haipiki chakula. Watu walikuwa hawali nyama wakati huo. Hakuna vyakula wakati huo, mikate, lakini ilikuwa maisha magumu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mara ngapi anakuja kwake, anauliza wake zake mna chochote? Angua hatuna. Fa inni saimu. Funga ya lazima mtume afunga. Mara ngapi kaifunga funga hiyo? Hamna kitu mtume atakasimelo nimefunga. Masahaba wangapi waliunganisha? Jioni mtu anakuja akafunga na nyumbani hakuna kitu. Kama kakuta basi nitende na maji tu. Watu wanakuwa, tizameni hayatu sahaba ilikuwaje. Maisha magumu sana. Hakuna feni wakati huo, ardhi ya Kiarabu ya jangwa ina joto na baridi, baridi ya kweli. watu hao wapigana jihadi fi sabilillah. Tizameni kina Abu Huraira wamekuja kusoma kutoka Yaman, Ahlu Sufa, watu 80-100 wako msikitini, watu wanaumwa na njaa mpaka wazimia. Nani kashazimia katika sisi na njaa? Nani kashazimia? Nyinyi na masahaba wapi bora? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, antum ta'lamun anna sahabata rasulillah afdalu minkum. Lakini watu walifikia kuzimia kwa shida na njaa. Nyinyi mshafikia hivyo? Kuna mtu apotoka umwe kazimia? Hivyo viduka vilojaa kibao. Kama hao kuna wengine sikopeshi au mkopo no, maana kwa sababu mkopo no, huku Kiswahili huku Kiingereza. Wako wenye viduka vya kukopesha. Tutaonana wiki ijayo. Kuna mtu atazimia? Mbona hatuna shukrani? Mbona masahaba walimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa ndugu zangu, tukumbushana. Tusije tukakosa shukrani kwa Mola wetu. Kanuni ya kuzidishiwa katika maisha yamehitaji Allah ni sisi kumshukuru Mola wetu hata kwa kidogo anachotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza kadhalika, ili uweze kushukuru neema za Mola wako mtazame wa chini yako. Wewe ukijiona leo waweza kwenda kwa miguu miwili, kuna mtu asota. Ikiwa wewe una basikeli wanalalamika watu waongeza magari tu, kuna watu hawana basikeli, mtazame huyo. Ikiwa wewe una pikipiki waona Mola angelipa kiji Prado na nini, mtazame mwenzio hana pikipiki hana basikeli, miguu miwili pia hana. Wapo watu wasota tu. Kama wewe una uwezo wa kulipa kodi nyumba, kuna mtu alala barabarani. Wako watu wana barabarani huko Dar. Sio ni watoto walikuwa hapo Dar na majumba wakaa. Usiku mule Kariakoo utaona kumepangwa vitu, usiku vitu vyote vyaingizwa ndani, watu wapanga maboksi ukipita kama walinzi. Wengine walinda kwa nguvu, wala hana pa kuweka ubavu, lakini yupo amejala tu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, undhuru ila man huwa asfala minkum. Hebu tazameni wale wa chini yenu katika maisha. Hili la kutazama wa chini yako, wewe utaweza kushukuru neema ya Mola wako. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، زعوني خطبة يتوهي لنقول لكم بشانا تشكروا نعمة زمنا ويتو ولزتوبة. نتوم صلى الله عليه وسلم كما المتاج حديث الإمام مسلم سكموجا لتوكا على الجاكات. Kufika njiani bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akutana na Abu Bakar na Umar. Akawauliza, ma akhrajakuma? Ni kitu gani kimekutueni? Kitu gani kimekufanyeni mtoke manyumbani mwenu? Jawabu, aljuu ya Rasulullah. Ndio tutoa ni njaa. Abu Bakar, Umar wanakutana na Mtume. Mtume katolewa na njaa. Nyumba zake zote, wake zake wote alikuwa nao, hakuna kitu mpaka atoke atafute. Kama atapata sehemu kidogo ale, njaa kali, hawezi hata kulala. Njiani akutana na Bakar na Umar. Haya, vipi? Njaa ya Rasulullah. Wakenda mpaka wakaangukia katika nyumba moja ya sahaba. Basi yule sahaba akawafanyia ikram. Mtume sallallahu alaihi wasallam akala akashiba, na Mtume alikiombea kile chakula baraka, na wakala Abu Bakar na Umar wakashiba. Walipomaliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, la tusaluna yawmaidhin anin na'im. Ameitaja hadithi hii al-Imamu Tabari katika tafsiri, wakati ya tafsiri aya la tusalu thumma la tusaluna yawmaidhin anin na'im. Tizama shukurani inavyotakiwa. Hali ni ngumu kwa ya kimaisha, lakini kile kidogo walichokipata tena kwa kufanyiwa ihsan, kesho haijulikani watakula nini. So mimi na wewe wanatusio waongo, sisi tuna watu wana uhakika atakula mwezi mzima kwenye akaunti, ajua ana shilingi ngapi. Basi itavyokuwa, basi pia kuna maneno ya kiba hauba au uza ule mtu ana hakika, naweza nikauza kiwanja kimoja, siwezi kuadhirika kabisa. sengine mtu anafiwaza vitabu, sengine mtu ana hivi, mtauza baskeli basi. Mtaika rahani kitu yani watu wana hakika ya maisha japo kwa asilimia chache. Sio masahaba bwana Mtume sasa. Kesho haijulikani itakuwaje. Lakini Mtume anawaambia Abu Bakar na Umar, thumma natus'aluna yawmaidhin 'anil na'im. Watu watakao kushukuru neema za Mola wao. Huu pepo wa maisha uliotukumba tusiwe midomo yetu yapita kufuru ya neema. Si ukafiri wa kutoka katika Uislamu, kufuranu neema. Watu wengi wanapinga neema za Mola wao alizowapa. Kama Mola amekupa kitu japo kidogo, shukuru. Na wala haipelekei au hailazimu wewe usizungumze hakika ya mambo. Si kwamba kusema hivyo ni vibaya kuzungumza hakika ya mambo, lakini tuwe wenye shukurani kwa Mola wetu. Hii midomo isiwe ni watu kila siku panalama, si sifa njema kwa watu wa Islam. Kwa sababu yoyote, sababu yoyote ambayo imetupelekea tuwe na maisha magumu au hali mbaya katika maisha, ima kwa mtu binafsi yake au kwa jamii au kwa taifa au kwa kila mtu, basi isikupelekee ukaacha kushukuru neema ya Mola wako kwa kile kidogo alichokupa Mola wako. Jambo hilo ni sababu ya wewe kuzidishiwa katika neema za Mola wako. Nimetoa mfano wa kisa cha wake wa Ismail. Kila mmoja atakiwa kuzingatia, kila mmoja atakiwa pia azungumze kwa wake zake. Watu wamekosa subra na kushukuru neema za Mola wao. Watu wameamua kuchupa mipaka ya Mola wao. Wallahi sisi hatuna maisha magumu kama maisha walioishi salafu saleh. Maisha magumu ya shida. Tukipiga mifano huwezi kuamini. Huwezi kuamini kama watu hao waliishi maisha haya. Lakini watu walishukuru neema za Mola wao. Na Mola alikuwa na uwezo wa kumteremshia bwana Mtume chakula, hazina, kama Mola aliweza kumpa Maryam. Na Mtume Muhammad ni bora kuliko Maryam na baba yake Maryam na babu yake Maryam. Mtume Muhammad ni bora kuliko wanadamu wote. Na Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia Maryam chakula kutoka juu. Wa kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Je, Zakaria kila akiingia katika mihrab akuta kwa Maryam kuna rizqi. Chakula kipo. Ya Maryam anna laki hadha. Maryam, chakula hichi chatoka wapi? Qalat huwa min 'indillah. Chakula hichi chatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu ma yurid. Kama alikuwa na uwezo alimteremsha Maryam chakula chatoka mbinguni na Mtume miezi mitatu nyumba yake haijawaka moto. Allah yaf'alu ma yurid. Lakini pamoja na hayo Mtume alishukuru neema za Mola wake. Hakulalama, masahaba walishukuru neema za Mola wao. Hawakulalama kama sisi tunavyolalama leo. Kwa hiyo tujitahidini ibadallah, tushukuru neema za Mola wetu. Tumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi kama hakuna chakula, himidi afya anakupa Mola wako. Muhimidi Mola wako kwa macho mawili anakupa unaona. Muhimidi Mola wako kwa kukupa watoto. Muhimidi Mola wako kwa kukupa wewe ulimi ukazungumza. Kila neema ambayo uko nayo, thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Tafadhali Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.